นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยตะปูตรึงใจมัชฌิมานิกายเจโตขีละสูตรเล่มที่12ข้อที่226มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อไม่ละตะปูตรึงใจ5ประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการบุคคลนั้นหนอจะถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยก็ตะปูตรึงใจ5ประการที่บุคคลยังละไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ยังสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของบุคคลที่มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อการประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำอย่างติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่บุคคลนั้นยังละไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมจิตของบุคคลที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อการทำอย่างติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลนั้นไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่บุคคลนั้นยังละไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเมื่อบุคคลสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์จิตของบุคคลที่มีความเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสเพื่อการประกอบเนืองๆเพื่อการทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อการทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นจิตอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สามที่เธอนั้นยังละไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลมีความสงสัยเคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาจิตของบุคคลที่มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเปลี่ยนที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่ไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่บุคคลนั้นยังละไม่ได้ปิสุตนาอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุจตะปูในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ที่จิตของบุคคลที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุจตะปูในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นทำให้จิตของเขาย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำอย่างติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ที่จิตของบุคคลนั้นไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่เธอนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็เครื่องผูกพันใจห้าประการที่บุคคลนั้นยังถอนไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในธรรมะไว้ในนี้เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกามทั้งหลายก็ข้อที่จิตของบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกามเขาย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลนั้นไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้นี่ชื่อว่าเรื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่บุคคลนั้นยังถอนไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลที่เมื่อเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดเป็นผู้ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายจิตของบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนจิตที่ยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำอย่างติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ ข้อที่จิตไม่น้อมไปอย่างนี้เรียกว่าเรื่องผูกพันใจประการที่สองที่บุคคลนั้นยังถอนไม่ได้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลที่เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความพอใจเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปจิตของบุคคลที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดจิตที่ยังไม่ปราศจากความพอใจจิตที่ยังไม่ปราศจากความรักจิตที่ยังไม่ปราศจากความกระหายจิตที่ยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนจิตที่ยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนเรื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนที่ตั้งมั่นข้อที่จิตไม่น้อมไปเพื่อความเปลี่ยนเรื่องเผากิเลสข้อที่จิตไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆข้อที่จิตไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อข้อที่จิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นการที่จิตไม่น้อมไปเพื่อการกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเรื่องผูกพันใจประการที่สามที่บุคคลนั้นยังถอนไม่ได้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อบุคคลบริโภคพออิ่มท้องตามความประสงค์แล้วก็ประกอบความสุขในการนอนประกอบความสุขในการเอนข้างประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่ก็ที่จิตของบุคคลผู้เมื่อบริโภคอิ่มท้องตามความประสงค์แล้วจิตยังประกอบอยู่ด้วยความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างประกอบอยู่ในความสุขในความเคลิ้มหลับอยู่นั้นจิตนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆจิตย่อมไม่น้อมไปเพื่อการทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ที่จิตของบุคคลนั้นที่ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสจิตที่ไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆจิตที่ไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตที่ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่น้อมไปอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่บุคคลนั้นยังถอนออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ก็จิตของบุคคลผู้ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าเราจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลหรือด้วยข้อวัดหรือด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้จิตของเขาที่เป็นอย่างนี้ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสก็ที่จิตของเขาไม่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆก็ที่จิตของเขาไม่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อก็ที่จิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้า ที่เขานั้นยังถอนไม่ได้เหล่านี้คือเครื่องผูกพันใจ5ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเมื่อไม่ละตะปูตรึงใจ5ประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการเหล่านี้บุคคลนั้นหนอจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งละตะปูตรึงใจ5ประการเสียได้ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการเสียได้บุคคลนั้นหนอจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ก็ตะปูตรึงใจ5ประการที่ชื่อว่าบุคคลนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลใดในธรรมวินัยนี้เขาไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ข้อที่จิตของบุคคลผู้ไม่สงสัยจิตของบุคคลที่ไม่เคลือบแคลงจิตของบุคคลที่ปลงใจเชื่อจิตของบุคคลที่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสข้อที่จิตของเขาน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆข้อที่จิตของเขาน้อมไปเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตน้อมไปอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่เขานั้นละได้แล้วปิดสิทธิ์ตรงไหนข้ออื่นยังมีอีกคือเมื่อบุคคลนั้นไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงมีความปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในพระธรรมก็จิตของบุคคลผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงจิตของบุคคลที่ปลงใจเชื่อจิตของบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลผู้น้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสก็ข้อที่จิตของบุคคลที่น้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆจิตของบุคคลที่น้อมไปเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นจิตที่น้อมไปอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่เขานั้นละได้แล้วอีกประการหนึ่งบุคคลเมื่อไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงมีความปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็จิตของบุคคลผู้ไม่สงสัยจิตของบุคคลที่ไม่เคลือบแคลงจิตของบุคคลที่มีความปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาที่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสจิตที่น้อมไปอย่างนี้ชื่อว่าเป็นตะปูตรึงใจประการที่สามที่เขานั้นละได้แล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง เมื่อบุคคลไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงมีความปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในสิกขาก็จิตของบุคคลที่ไม่สงสัยจิตของบุคคลที่ไม่เคลือบแคลงมีความปลงใจเชื่อมีความเลื่อมใสในสิกขานั้นจิตของเขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองจิตย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตย่อมน้อมไปเพื่อความเปลี่ยนที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาที่น้อมไปเพื่อความเพียรอย่างนี้ชื่อว่าเป็นตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่เขานั้นละได้แล้วปิสุตหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเป็นผู้ไม่โกรธเคืองไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจบุคคลมีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งหาใช่ผู้มีใจดุจตะปูไม่ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของบุคคลผู้ที่ไม่โกรธเคืองจิตของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจจิตของบุคคลที่ไม่มีโทสะกระทบกระทั่งจิตของบุคคลผู้หาใช่มีใจดุจตะปูไม่ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของเขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่น้อมไปอย่างนี้จิตแบบนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่เขานั้นละได้แล้วส่วนเรื่องผูกพันใจห้าประการที่เขานั้นถอนได้ดีแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นผู้ปราศจากความพอใจเป็นผู้ปราศจากความรักเป็นผู้ปราศจากความกระหายเป็นผู้ปราศจากความเร่าร้อนเป็นผู้ปราศจากความพอใจปราศจากความทะยานอยากในกามจิตของบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นนี้จิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองเพื่อความทำอย่างติดต่อย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ที่จิตของเขาที่น้อมไปอย่างนี้จิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่บุคคลนั้นถอนได้ดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลถ้าเมื่อเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกายจิตของเขาที่ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นนี้ย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเรื่องเผากิเลสจิตย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาที่น้อมไปอย่างนี้ชื่อว่าเรื่องผูกพันใจประการที่สองที่เขานั้นถอนได้ดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลถ้าเมื่อเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปเป็นผู้ปราศจากความพอใจในรูปปราศจากความรักในรูปปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนในรูปปราศจากความทะยานอยากในรูปของบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นต้น ในรูปนั้นจิตของเขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสจิตของเขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อจิตนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของบุคคลที่น้อมไปอย่างนี้จิตอย่างนี้ชื่อว่ามีเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่เธอสามารถถอนออกได้แล้วภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลที่ไม่บริโภคอิ่มตามพอประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างไม่ประกอบความสุขในความเคลิ้มหลับอยู่จิตของบุคคลที่ไม่บริโภคอิ่มตามความพอใจแล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างไม่ประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่นั้นจิตของเขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาผู้น้อมไปอย่างนี้จิตที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่ามีเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่เขานั้นถอนได้ดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งจิตของบุคคลที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้หรือด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ดังนี้จิตของบุคคลที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งจิตของเขาที่เป็นอย่างนี้ย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสย่อมน้อมไปเพื่อความประกอบเนืองๆย่อมน้อมไปเพื่อความทำติดต่อย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นก็ข้อที่จิตของเขาที่น้อมไปแล้วอย่างนี้จิตที่เป็นแบบนี้ชื่อว่ามีตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่เธอนั้นถอนได้ดีแล้วปีสตรงหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งละตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ได้แล้วถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ได้ดีแล้วบุคคลนั้นจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิที่ประกอบด้วยฉันทะเป็นประธานกิจย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิที่ประกอบด้วยวิริยะเป็นประธานกิจย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิที่ประกอบด้วยจิตตะเป็นประธานกิจย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิที่ประกอบด้วยวิมังสาเป็นประธานกิจและมีความเพียรเป็นประมาณยิ่งคือความขมักขม้นเป็นที่ห้าภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ประกอบด้วยองค์15ประการรวมทั้งความขมักขม้นอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงสุดเปรียบเหมือนฟองไข่ของแม่ไก่8ฟองบ้าง10ฟองบ้างหรือ12ฟองบ้าง